श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2058, 15 अप्रैल 2002, साय 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाध्वजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमे नमः। वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीभूषितकर नवनीत पीतांबरा दरुण ब्रह्मपदादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बात ऐसी मालूम देती है कि आप सब भाग्यशाली हो। गंगा जी के किनारे रामायण का पाठ कर रहे हो, उसमें मस्त हो रहे हो, बड़ी आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। संसारी लोगों तो धन संपत्ति में सुख माना है, परंतु वो नरकों में जाने वाली है। और ये जो सुख है ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। निष्काम भाव से अगर आप तत्परता से रामायण का पाठ करें तो ये पाठ कल्याण करने वाला है, उद्धार करने वाला है, दुनिया से सबसे विचित्र आनंद को देने वाला है। ऐसा आनंद दूसरा है ही नहीं, असंभव है आनंद, ऐसा आनंद है। इस परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग जाए, बोल भी जो बहुत कमी है वो कमी पूरी कर रहे, अपने अपने जहां जहां कमी हो उसको पूरी कर दो। सत्संग सुनो बातें, रामचरित्र का पाठ करो, सत्संग की बातें सुनो और सुनने के अनुसार अपना जीवन बनाओ। दो बातें सार चीज है, दो बातें खूब ध्यान देकर सुने आप लोग। अपनी कोई चीज नहीं है, अपने आए नंग जरंग पास में कुछ नहीं था, माँ से पूछ लेना ऐसा है। और जाएंगे तो कोड़ी ऐसा तो जाएगी नहीं, या के वैभव को धन को देख करके राजी हो रहे हो ये फालतू चीज है, ये अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज नहीं है, अपना कुछ नहीं है। ये पक्की बात पकड़ दो। अपना लाखों रुपए करोड़पति लखपति करोड़पति बड़े हुए, परंतु अपनी चीज खोली भर रही है, अपनी चीज यही नहीं। ये शरीर भी यही रह जाएगा, और तो चीज क्या चले साथ में, शरीर भी यही रह जाएगा, कुछ चलने गए नहीं। यहाँ के वस्तु में है ये सब व्यक्तिगत नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल होती है जो मनुष्य यहाँ के धन को अपना व्यक्तिगत मान लेता है कि ये संपत्ति मेरी है, व्यक्तिगत नहीं है। ये तो सामान्य रीति से भगवान की रखी हुई सबके लिए है। आप रहो जितने देखो उसकी पालन करो, उसकी रक्षा करो, उसका उपयोग करो और चले जाओ तो पीछे रह जाएगा उपयोग करे। किसी की व्यक्तिगत है नहीं। अब आदमी ध्यान दे रही है अपना व्यक्तिगत पदार्थ नहीं, कोई पदार्थ अपना व्यक्तिगत नहीं है, ना तो पदार्थ है ना क्रिया है, या व्यक्तिगत नहीं है। और हमारी कुछ नहीं है, इस बात को हृदय से पकड़ लो, हमारा नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात है। हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे, दो बातों में निहाल हो जाओगे। अपनी नहीं है, अपनी दिखती है, प्रतीत होती है कि हमारी है, स्वतंत्रता देखती है, दान पुण्य आदि कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो, ये अधिकार मिला है, इस बात से अपनी दिखती है, अपनी नहीं है। जो होशियार आदमी है वो लाभ ले लेते हैं, दूसरे जीते जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं है और हमारे उसे चाहिए, हमारी कोई चीज नहीं है हमारे उसे चाहिए, ये दो बार अनुभव कर लो। हमारी है वो हमारी नहीं है, सामान्य है, जैसे संपत्ति है उनमें आदमी आ गए तो उनको कह दिया गया कि संपत्ति का उपयोग करो और किसी है नहीं, किसी नहीं है, इसका उपयोग करने का अधिकार सबको है, परंतु व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। वस्तु बड़ी हुई है उसमें सब आकार है, अपना अपना उपयोग करो, जैसे जैसे जिसको मिले उसका उपयोग करो बस। और शरीर का ही काम है, और फिर बाद में शरीर को छोड़ दोगे, वस्तु को छोड़ दोगे, अपने है ही नहीं, अपने है ही नहीं, अपनी समझो गलती है, अपनी नहीं है, ये सामान पड़ी हुई है, जिसका हाथ जो लग जाए उसको उपयोग करो बस। और यहाँ के यहाँ ही छोड़ करके चल दो, साथ एक कोटि नहीं उपयोग कर दो, अच्छा उपयोग करो, मस्त रहो, अर्ध में रहो, अपने व्यक्तित्व मत मानो, अपने व्यक्तित्व कोई चीज नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, दो बात याद कर लो, ये समझ लो अपने नहीं है, सब मिली हुई चीज है, केवल उपकार करने के लिए, उपकार का फल आप हो मिलेगा, अरे मेरी मान लोगे तो फल जाओगे, मेरी मान ही फंसे और नहीं मेरी मानी मुक्त हुए, मेरी न मानने से मुक्त हो जाएंगे, मेरी मानने से फंस जाएंगे, अपने है ही नहीं, अपने उपकार करने के लिए है, सबको अधिकार है, अपने अपने वस्तु है उसका उनका प्रयोग करना सबके की बात है, सबके अधिकार की बात है, और अपनी कोई वस्तु नहीं है। शरीर भी यही रह जाएगा और क्या चलेगा बताओ, फिर वो लोग बढ़ेंगे यही रह जाएगा, कोई चीज हमारी है ही नहीं, पहले से ही ये बात है, पहले से ही मर गए क्या देंगे साथ में, एक कोड़ी साथ में नहीं चलेगी और कुछ करेंगे उसे, जीते जी उपकार करके हित करके अपना लाभ ले लो, मुहूर्त में मुहूर्त में मुहूर्त में कल्याण है, अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज न मान करे भगवान की मानो, सेवा के लिए है, सब सेवा के लिए लगाओ, अगर ऐसा करोगे तो न्यास हो जाओगे, अरे अपनी मानोगे तो पड़ जाओगे, इस बार कोई चीज अपनी नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करने ही आप निष्काम हो जाएंगे। संसार में फंसने की कामना है वह नष्ट हो जाएगी। अपने कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है, सब संसार ही है, संसार काम की है, अपने लगाओ खुद। मनुष्य के बह में रहता है मेरा धन है, मेरा धन, मेरा धन नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, सबका है, सब ही अपने, सबके हिस्से की अलग अलग अपने लिए है। इनका उपयोग करना सबको अधिकार है, जो अपने पास है दूसरों को दो, उपकार करो और कल्याण अपना कर दो, उद्धार अपना करो। और ये सब परमात्मा की है, थोड़ी मान लो, थोड़ी इस बात को स्वीकार कर लो, मान लो। तो नहीं मानो तो दुख पाओगे, मान लो तो आनंद हो जाएगा। अपने नहीं है, अपने है ही नहीं, ये केवल उपकार करने के लिए है, यहाँ ही करने के लिए, साथ नहीं चलेगी, साथ नहीं चलेगी, लखपति करोड़पति हो कोटि साथ चलेगी नहीं, लय नहीं पैदा, लय नहीं पहले ले जाएगी भी नहीं, यहाँ पड़ी हुई है। सब उपकार के लिए, उपकार के लिए, केवल उपकार के लिए, अपना निर्वाह करना है, भोग बुद्धि से नहीं, भोग बुद्धि से भोगना नहीं है, निर्वाह करना है। निर्वाह पात्र वो कोई किसी को पता नहीं है, अपने रखे तो मर्जी, न रखे तो मर्जी, उसे मना नहीं है, केवल निर्वाह के लिए। खबर इतना अंधेर, पैर इतना कपड़ा है बस, और भी नहीं। ये सिद्धांत आप रखो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। अब मान तो लो, लाभ उठा लो, लाभ इस जन्म का, इस जन्म में जो यहाँ मिला है इसका लाभ उठा लो। भाई और बहनों सब ध्यान दो, सुनो, शरीर भी यहाँ रह जाएगी, चीज के साथ चलेगी, साधक निराकार होता है, साधक का कुछ नहीं, ये मिली हुई है, ये देने के लिए, उपवास करने के लिए। निर्वाह अपना भी करो, निर्वाह नहीं करो तो चलो काम नहीं कर सकोगे, सेवा नहीं कर सकोगे, इस बात का खबरदार नहीं, प्रेरित का पड़ा। निर्वाह मात्र करना है और यह सबकी सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए। अपना कुछ नहीं है, ये विद्या है, एक बहुत बढ़िया एक विद्या है कल्याण करने की। अपना नहीं है, उपकार के लिए मिले उपकार में लगा दो, लगे के सोना सोयो कर दो, ये उपकार करना सबका, भोग बुद्धि से भी भोग रहा है, निर्वाह करना है। रोटी कपड़ा से निर्वाह जितना हो जाए, जीना हो जाए, इतनी अपने यावत ब्रेड जठरम ताबत सत्व नहीं नाम, जितने से पेट भराई हो जाए वो अपना है। अधिक जो भी मनिए था, अधिक का जो अभिमान करता है उसको क्या कहा है, चोर का चोर। अधिक वो अपनी मानता है, अधिक जो भी मनिए था सस्ते ना, चोर है चोर वो, और डंडा पड़ेगा, उसका फल ये निकलेगा, डंडा पड़ेगा। अपनी मान नहीं उठे हो, अपनी देर पर भी और मान नहीं, जितना अपने कर सके उपकार करो। राजा छोड़ सर कह दो उपकार करने वास्ते, निर्वाह करो अपना, जिस निर्वाह से उपकार कर सके। भोग बुद्धि से सेवन मत करो, भोग के संस्कार पड़ेंगे वे जन्म जन्मांतर दुख देंगे, बहुत दुख देने वाला। ये भगवान की कृपा से छूटता है तो भोग वो होना है, भोग होने वाले आदमी की मुक्ति नहीं होती, पतन होता। इस भोग बुद्धि का बिल्कुल क्या कर दो, ये सत्संग से सीख लो बात, याद कर लो बात, ये भोग भोगने का ही नहीं है। यही तनुकार विषय भाई, तनुकार फल विषय भाई, यही तनुकार फल विषय भाई, स्वर्ग स्वर्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भोग भोग का बस, और यहाँ तो बिल्कुल भोग नहीं है, सब उपकार करने के लिए, ये जीवन ही उपकार के लिए नहीं है, मधु जीवन उपकार के लिए ही है, सबका हित करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, सबका हित करने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं है। ये बात याद रखो, सब भाई बहनों को याद करो, अपना सुख भोगने के लिए है ही नहीं, केवल संसार का हित करने के लिए, सेवा करने के लिए है, अपने नहीं मानना है, सेवा करने के लिए। जिंदगी हो जाएगा तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, माल पर टैक्स लगता है, जिससे माल ही नहीं है टैक्स किस बात है, टैक्स लगता ही माल हो तो टैक्स लगेगा भाई, टैक्स लगेगा तो रुपये पैसे पास में है अच्छे काम में लगा लो, फिर बहुत करो आनंद करो, आनंद ही आनंद मिलेगा, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये सब संसार के लिए, संसार की चीजें संसार के हित करने के लिए है, अपने लिए नहीं है, सार बात है, सार बात, असली बात। आप मर्जी मानो नहीं मानो, ना मर्जी मर्जी आप ही है, आप स्वतंत्र हो, पर अपने लिए मानने से ना नफा नहीं नुकसान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, अपने नहीं, अपने लिए मत मानो, उपकार के लिए हित करने के लिए, और नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो कुछ लागू ही नहीं होता, कायदा जाऊ मौज करो आनंद करो, निर्वाह मात्र तो सबों का नहीं है, अपने लिए अपने नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, प्राप्त वस्तु के ममता छोड़ दो, अप्राप्त की इच्छा छोड़ दो, प्राप्त वस्तु में तो ममता छोड़ दो, और जो प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा छोड़ दो, इतना धन और मिलेगा ऐसा बनेगा, दो ही बात है, प्राप्त प्राप्त, प्राप्त अपने नहीं है, अप्राप्त इच्छा नहीं, दो भाव छोड़ हित करो, सबका सब सुखी हो जाए, सब आनंद हो जाए, अपने उदार बुद्धि है, हित करने के लिए ज्ञान जाओगे, ये संसार में रहने की विद्या है, सबकी सेवा करो, मनुष्य का काम है सेवा करने, विश्व से हम सेवा नहीं सकते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी से सेवा नहीं सकते हैं, पर वे सेवा कर नहीं सकते, मनुष्य सेवा कर सकता है, मनुष्य के ऊपर अधिकार है सेवा कर सकता है, इस बात से सेवा के सिवाय कुछ नहीं, अपने चीजें सब सेवा के लिए है, सब सेवा के लिए ही है, अपने लिए ही है, अपने निर्वाह करो, जिनसे शक्ति रहे जिससे जीते रहो, जिसे सेवा हो सको, वो खाना पीना सोना कपड़ा पहना, सेवा करने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, अपने भोग भोगने के लिए नहीं, केवल सारी सेवा निहाल हो जाओगे, निहाल सदा से शांति हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद होगा, अनुभव होगा वो आनंद का। जिस दिन ये बेहतर मन में आ जाए कि हमारे पास में है, ये केवल सेवा के लिए है, निहाल हो जाओगे, अपनी कोई चीज है ही नहीं। जिसके पास जिस चीज का भाव हो उसके पास वो पहुंचाते किसी तरह से, मौज में रहो, आनंद में रहो। ये विद्या है, एक बहुत बड़ी भारी विद्या है, ये उत्तम विद्या है, सबके लिए बड़ी काम की चीज है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो सबकी सेवा कर सकता है, सबको सुख पहुंचा सकता है, दूसरी ताकत नहीं है, दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा सामान्य सेवा कर नहीं सकते। दूसरे प्राणी देवता है, वो भी अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, चंद्रमा अपनी ड्यूटी, सूर्य अपनी ड्यूटी बजाता है, वायु अपनी ड्यूटी बजाता है, पृथ्वी अपनी ड्यूटी बजाती है, ये अपनी ड्यूटी बजाते हैं। कल्याण करने का मनुष्यों को उदार दिया है, अपने इधर समझ सेवा के लिए, केवल केवल दूसरों की सेवा के लिए, उपकार के लिए, हित के लिए। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुख ही न रहे, यह बढ़िया बात है, एकदम ऊंची बात है। आपके जस जाए तो वहां मिलाओ, बहुत सी बात है, सार बात है। नहीं समझे तो मत पूछो, पूछ लो, पूछ लो, बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो, बात में नहीं आई तो सब चीज सेवा कर रही है, अपना भजन करने के लिए, मनुष्य मनुष्य करने के लिए और सेवा करने के लिए, जल चीज देश सेवा करने के लिए। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आपद बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएगा, संता बढ़ जाएगा, जरूर बढ़ जाएगी, जीवन महान पवित्र हो जाएगा, संत माता बन जाओगे, गृहस्थ में रहते हुए भी संत हो जाओगे। अपना उसे अपना देख भगवान है, भगवान के अंश आप भगवान के हैं, हम भगवान हमारे हैं और हमारी चीज नहीं है। यह सेवा के लिए, उपकार के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, ये एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। शंका तुम कोई शंका हो, केवल सेवा के लिए है, सुख के लिए नहीं, भोगी का ज्ञान नहीं है, भोगी भोगी का कल्याण नहीं होता, त्याग का होता है। ये त्याग ऐसा है दिखता नहीं, लोगों को पता लगता नहीं, और भीतर से बिल्कुल त्याग। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, राज्य करते थे सब, पर अपना नहीं मानते थे, सब सेवा के लिए मानते थे। हम तो परिचर्या करते, सेवा करते, ये बात सच्ची बात ये है, एकदम सब सेवा के लिए मिली है, यहाँ और यहाँ ही रह जाएगी, ये अभी दिखे अपनी रह जाएगी, यहाँ है ये कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, लया नहीं कोड़ी थी, रह जा सकते थे, लाया नहीं ले जा सकते नहीं, या नहीं पड़ी हुई है, कौन देगा? निर्वाह अपना कर लो, ज्यादा नहीं मिले तो अच्छी बात है। निर्वाह बात मिल जाएगी, अपनी नहीं है, अपना तो भगवान है। कोई चीज अपनी नहीं है, नाशवान है, नाशवान अविनाशी, आपदा विनाशी, आप प्रभु विनाशी, प्रभु की चीज सेवा मेरे हाथ पर। जैसे अपनी माँ की गोदी में सबके बैठने का अधिकार है, ऐसे भगवान के चरणों के शरण लेने में सबका अधिकार है। दीन बंधु, दीन बंधु, दीन बंधु, भगत वत्सल, भगत वत्सल, भगत वत्सल, पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन, अधम उदाहरण, अधम उदाहरण, सबका हित करने वाले, सबका हित, सबके हित रहते, सब हित रहते, सब सर्व हित रहते भगवान, सबका आश्रय हित करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका उद्धार करने वाले, सबका परमात्मा का प्राप्ति कराने वाले, सबका हित करने वाले, ऐसे राम जी को याद करो। सबको दिए बहुत अधिकारी बात है। सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे सर्वयोग निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भावे, किसको दुख नहीं हो, सब सुख, सबको आराम मिले, सुख मिले, सबको आनंद है, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब ये सबके हित की भावना खुद का कल्याण करने वाली है। किसी का हित करने की भावना है ये अपना पतन करने वाली है, मौज हो गई। श्री राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।